بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل بريك الفرج. بله باشتيرخ الباب الأول مباحث الألفاظ الفاظ بحثنا الفاظ يعني ne demekti sözler bu mantık ilmi ki sözlerden danışmıyor niye sözler bahsinde başlıyor mantık ilmi dedik ki o ki dedik ilmi husuli yani mantık ilmini maraqlandıran ilmi husuli tərəfdir ilmi huzuri tərəfdir düzdür və ilmi husulidə də hansı tərəflərdir təsəvvür və təsdiq o təsəvvür və təsdiq ki nədir nəzəridir yəni onları hasil eləmək üçün lazımdır ilmi məntiq bizə əlbəttə onları da nədən hasil eləyəcək zihnimizdə əqlimizdə hazır olan təsəvvür və təsdiqlərdən ki bunun da nəticəsində məntiq elminin mövzusu oldu müərrif və höccət. Yəni əl-qərəz burada məntiq elminin mövzusunda söz yoxdur ki elmi husulidən husuli ilə də əsas şey elmi husulidə nədir? Huzuru surəti şey indəl əql. Bir şeyin surətinin əqldə və ində zəhin və yaxud intiba'u surəti şey ində zəhin indəl əql lədəl aqil, lədəl alim tərəflər bir qədər fərq edə bilər. Əsas orada huzuru və yaxud husulu və yaxud intiba'u əsas məsələ surəti şey əşyanın surəti. Düzdür? O, əşyanın surəti deyəndə nə nəzərdə tutulur? Əşyanın həndəsi şəkli? Hə? Yox. Hə? Onun barəsində elm. Nə? Onun barəsində elm. Bu da elmi elmlə şeylədim ki. Deyirəm ki, məsələn, elm nədir? Husulu surəti şey'i indən əql. Əqldə əşyanın surətinin hasil olmasıdır. İndi bu əşyanın surəti deyəndə nə? Bunun həndəsi şəkli? Şəkləm də belə də olur. Bəzən elə şey var ki, onun haqqında məlumat olmasa. Deməli, orada məsələ o mənadır. Həndəsi forması deyir ki. Əlindir, məna. Yəni, o hər hansı bir şeyin mənası ki var, nə qədər var xaricdə o nədir, həndəsi forması yoxdur ki onun. Qorxunun həndəsi forması var. Sevincin həndəsi forması var. Yox. Amma insan bunların hər ikisini yenə nə edir? Elm kəsb eləyir. Zehnində bunların surəti hasil olur. Məsələn, qorxunun surəti zehnimizdə var. Surət yəni onun şəkli forması yox. Yəni mənası qorxu nə olan şeydir? Aydındır? Sevinc, kədər bunlar nə olan şeydir? Bunun mənası. Allahın var olmağı. Bəli, var, var olmağın özünü düşünsən, bəli, bunun bir həndəsi forması yoxdur. Əlbəttə Allahın özü də o cürlədir. Əl qərəsin. Məna başa düşüldü, nə demək istəyirəm? Bir halda ki, bu elmdə biz mənadan danışırıq, sözə nə ehtiyac var? Niyə əlfaz bəhsini açır burada? Əlfaz bəhsini açmaq qısa şəkildə belə deyə bilərik ki, səbəb əsas budur ki, yaxşı, mən məntiq şünas, məntiqlə məşğulam. Bu məntiqi fikirləri, qaydaları, nə bilim, məsələləri həll eləmək üçün, izah eləmək üçün mən əsas orada, nə, daha doğrusu məntiqdə əsas nələrlə işləyirəm? Mənalarla. Təsəvvürdür, təsdiqdir, nəzəridir. Aydın da nəzəri, təsəvvür, nəzəri, təsdiq. Bunlarla işləyəcəm. Zarurlarla da işləyəcəm, həmin bu nəzərləri tapmaq üçün. Əlqəz bunlarla işləyirəm, bu mənalarla. Amma bu mənaları ifadə eləmək üçün mənim nə ehtiyacım var? Nə ehtiyacım var? Sözə. Sözə ehtiyacım var. Düzdür? Deməli, sözdən istifadə eləmək nədir? Zəruridir. Ona görə də sözlərin də bəzi xüsusiyyətlərini bilmək məntiqşünasa vacibdir. Əlbəttə ki, sözdən məntiqşünas gəlib danışmır ki, məsələn, Zeydun qaimunda mübtəda nədir? Məsələn, xəbər nədir? Xəbər və mübtəda cəhətindən danışmır. İnnə və onun əxəvatı filan nə vaxtları nəsb olar, xəbəri, nə vaxtı, nə bilim, nədir? Nəsb olar, rəf olar, əl-qərəzdə. Bunlardan danışmır. Yəni, nəhvi məsələlərdən danışmır. Bəlağət məsələlərindən danışmır. ümumi danışır. Elə bir şeydən danışır ki, yəni əksərən elə bir şeydən danışır ki, həmin şeylər bütün dilləri bütün dillərdə var. Bütün dillərə aiddir. Məsələn, ləfz-i müştərəkdən danışır. Ləfz-i müştərək nədir? Azərbaycan dilində var, ərəb dilində var. Yəni indi ərəb məntiqşünas gəlib əlfaz bəhsi açır. Bu demək deyil ki, bu sırf ərəb dilinə xas olan xüsusiyyətlərdən danışır. Əlfazdan bu cəhətdən danışmayacaq. Düzdür, bəzi yerlər var. Bəzi yerlər var ki, məsələn, əliflamı tərifin mənası nədir? İndi əliflamı tərif ərəb dilində hətta bizim dildə yoxdur. Ha burada xüsusi ərəb dilinə məxsus bir bəhs gedir. Lakin əksər yerlərdə ümumi bəhs gedir. Nədir? Əlfaz bəhsindən. Yəni o ki əlfaz və yaxud məsələn bir deyək rus millətindən olan ya Azərbaycan millətindən olan bir nəfər məntiqşünasdır. Düzdür? İndi bu Azərbaycanlı məntiqşünas öz məntiq kitabında ya məntiq dərsində əliflamı tərif bəhsi açmayacaq 100%. Çünki başa düşürsüz onun heç əliflamı tərifdən heç xəbəri yoxdur. Maraqlandırmır onu. Aydındır? O hansı bəhslər açacaq? Öz dillərdə ümumi olan bəhslər. Məsələn sinonimlər, homonimlər, bunlar nədir, bir-birinə ləfzin mənaya nisbətləri filan bu bəhslər açacaq. Aydındır? Ümumi olan bəhslər açır. İndi oxuyaq da geniş məlum olacaq. Əl-Hacə ilə məbahisil əlfaz. Şeyx rəhməhullah birinci əlfaz bəhsində ki, şeyxin də rəvişi budur ki, geniş şəkildə izah eləsin. Digər məntiq kitabları demək olar ki, bu cür nə izah eləmirlər. Əlfaz bəhsində ilə əsas başlayırlar dəlalətlərə. Amma birinci bəhs olsa ki, niyə əlfaz bəhs açdıq? Nə ehtiyac var? La şəkkə ənnəl məntiqi la yətəəllə qarəzuhul əsli illa bi nəfsil məani. Şək yoxdur ki, məntiq şünasın əsli, qarəzi, məqsədi mütəəlləq olur nəyə? Mənaların özünə. Ləfsə yox ki. Və lakinnəhu la yəstəqni ənil bəhs ən əhvalil əlfaz təvəssülən ilər məani. Lakin bununla belə o ehtiyacsız olmur nədən? Əlfaz bəhsini aparmaqdan. Əlfazın əhvalı, əlfazın halları bu bəhsi aparmaqdan nədir? Ehtiyacsız olmur. Niyə? Təvassülən ilə məni, mənalara yetişməkdən ötürü. Çünki mənalara yetişmək lazımdır. Bu mənalardan danışırsa bu məntiq, mənalarda nə ilə ifadə edəcək? Həmin əlfazla ifadə edəcək. Ona görə ehtiyacsız olmur bu əlfaz bəhsindən. Gərək əlfaz bəhsində aparsın. Li'ənnəhum min əlvazih. Çünki aşkardır ki, ənnət-təfahum mə'ənnas insanlarla qarşılıqlı anlaşma və nəql el-əfqar beynəhum və fikirlərin onlar arasında nəqli fikir mübadiləsi la yakunu qaliban illa bitawassuti lughatin min al-lughat. Çox vaxtı nə ilə olur? Dillərdən birinin vasitəsi ilə olur. Aydındır? Yəni insanlar arasında fikir mübadiləsi çox vaxt nə iləndir? Dünyada. Dillə də. İndi dünya dilləri məsələn Amerikada ingilis dili iləndir. Bəli, danışıqla. Amma çox vaxt niyə deyir? Çünki bəzən işarə ilə də olur da. Məsələn, gedirsən başqa bir dənə ölkəyə, o şeydə, Əsədullah necə eləmişdi deyir, İrana gedib bilmir, toyuq almaq istəyir, axırda əllərlə belə-belə eləyib, deyirsən qaq-qaq deyir, ondan sonra nə olubdur? Özü danışmışdır, sonra nə olub, başa düşüb ki, hə, bu toyuq istəyir. Nəsə, görsən fikirlə də, işarə ilə də nə nədir öz fikrini izah elədi, mənanı çatdırdı. Amma bu çox vaxt olmur. Çox vaxt insanlar nədir? Hər hansı dildən, dünya dillərindən biri ilə nədir? Bu fikir mübadiləsini aparırlar. Vəl əlfaz qədiyə qəu fihə ət-təğyir. Sözlər bu cümlədir ki, bəzən onlarda müəyyən dəyişikliklər baş verir. Vəl xəlq qarşılıqlar olur. Fəlayətun muttəfahum bihə. Qarşılıqlı anlaşma da nədir? Tamamlanmır ondan. Fəhtacəl məntiqi. Bəs məntiqi nəyir? Ehtiyacı var. İlə ən yəbhəsə ən əhvali ləfs. Ləfsin hallarından bəhs eləsin. Min cəhətin amə, ümumi cəhətdən. Sözlər baxırsan ki, qarşıqda nə mənada? Məsəl üçün, ləfs-i müştərəkdirlər, məsələn. Eyni sözdür, müxtəlif mənaları var. Müxtəlif sözlərdir, eyni mənaları var. Və yaxud, məsələn, sinonimdirlər filan. Əl qərəz, yəni ehtiyacı var ki, məntiqi neynəsin, məntiqşünan neynəsin, bu ümumi cəhətdən ləfsin əhvalından bəhs eləsin. Min qeyri ixtisasın, bilüqətin minəl-lüğat. Əlbəttə burada bəhsi ümumi aparır. Bu cürünə yox ki, hansısa dillərdən birinə məxsus şəkildə bəhs aparır. Aydındır? Məsələn, məntiqşünasın vəzifəsi budur ki, ərəb əlfazından bəhs aparır. Məsələn, biz indi buna ərəb dilində oxuyuruq. D Düzdür? Biz indi ərəb dilində oxuyuruq deyə, yəni burada ərəb dilində olan müəyyən sözlərdən istifadə edəcəyik. Amma yəni yenə də vəzifə bu deyil ki, və bunu yazan da Şeyx Rəhman olan da vəzifəsi bu deyil ki, yəni sırf məxsusi ərəb ləfzlərindən bəhs aparmalıdır. Bəlkə elə budur ki, bu ərəb ləfzləri olmalıdır burada. Məsələn, ləfz-i müştərəkdir, gərək elə ayn deyəsən məsəl üçün. Yox, elə bir şey yoxdur. Aydın? Bu ləfz-i müştərək ərəbdə də var, bizdə də var. Məlum oldu? İtmaməl li təfahüm. Təfahüm nə iləsin? Tamamlamaq üçün. Liyəznə kəlaməhu və kəlamə qeyrihi bi miqyasın səhih. Tən olsun, öz kəlamı, həm digərinin kəlamı nə olsun? Səhih, düzgün müqayisə ilə zinətlənmiş olsun. Hər bələzində bu cür sözləşdir. Və qulnə, min cəhətin amə. Deyir ki, və ümumi cəhətdən ki, biz dedik, məntiqşünas, əlfazdan bəhs edir. Nə cəhətdən? Ümumi cəhətdən. Aydın oldu? لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة. Daha aşağı yani yaxşı sözdür. Deyir məntiq bir elmdir ki, hansısa bir nədir? Hansısa bir əhli lüğətə məxsus deyil. Yəni hansısa bir yerin əhalisinin dilinə məxsus olan bir elmdir. Məntiq ərəblərin dilinə məxsus olan elm deyil. İngilislərin, nə bilim rusların, türklərin, azərbaycanlıların bunların yəni dilinə məxsus olan bir elm deyil. Və in kana qad yahtac ila bahs amma yahtassu bil lugha. Baxmayaraq ki, bəzən ehtiyac olur ki, neynəsin? Elə şeydən bəhs aparsın ki, həmin şey məxsusdur məhz həmin məntiqşünasının dilinə. Əllati yastəmiluha al-mantiqi, hansı ki məntiqşünas onu işlədir. Fima qalla, amma bu o yerlərdədir ki, nədir? Az olar. Kəl bəhs ən dəlalət lam-ı tərif fi lüğətil ərəb ələl istiqraq. Məsələn, bəhs aparır, görürsən, əlif lam-ı tərif ərəb dilində istiqraqa dəlalət edir ya yox, kullə dəlalət edir ya yox. Və ən qanə və əxəvatı ya fi ənəha minəl ədəvatil huruf. Və ehtiyac var ki, bəhs aparır ki, görürsən, qanə və onun əxəvatı hərfi ədətlardandır ya yox, gələcək bu. Və ən ədəvatil umum və sərb, ümum və sərb ədatları, ki, bunlar hamısı gələcək, barədə olan məsələr, və ma ilə zalik və s. Və lakin nəhu qəd yustağnə ən idxalihə fil məntiq etimadən ələ ulumu lüğət. Bəzən də məntiq şünas ehtiyatsız olar, bunları gətirsin, məntiqə daxil eləsin, etimadən nəyə? Lüğət elmlərinə etimad eləyəcək və bu şeylər də nədir? Məntiqə daxil eləməyəcək. Hazihi hacətuhu min əcli təfahum mə qeyrihi. Bu məntiq şünasın ehtiyacı idi. Nəyə? Dilə, əlfaza. Nə cəhətdən? Başqasından anlaşma cəhətindən. Aydın da başqasına başa salmaq, fikir mübadiləsi aparmaq cəhətindən. Bu elə də böyük ehtiyacı da öyrəsində məntiq şünas üçün. Vəlil məntiq hacətun, o, yəni özünün də böyük ehtiyacı da, ha? Həmin də gələcək cəhətinə görə. Vəlil məntiqi, vəlil məntiqi, hacətun uxra, məntiqşünasın başqa bir ehtiyacı da var. İlə məbahis əlfaz, əlfaz bəhsinə aparmaq üçün, min əcri nəfsihi, bu özü cəhətindəndir. Bir var başqaları cəhətindən, onlarla fikir mübadiləsi aparsın, bu cəhətdən ehtiyac yaranır. Aydındır? Bir də var sırf özü cəhətindən. Hiyə əzəm və əşəd min hacətihil ula. Bu, bunun birinci ehtiyacından daha böyük və daha şiddətli bir ehtiyacdır. Mən tək şunasım. Bəllə əlləhə, bəlkə hiyə səbəbül həqiqili idxali hauzəl əbhaz fil məntiq. Bəlkə elə həqiqi səbəb də budur. Bu ehtiyacdır ki, əlfaz bəhsinin neynəmişik? Əlfaz bəhsinin məntiqə salınmasında həqiqi səbəb budur. Hələ nədir, hələ tanışmır onunla. Gələcək. Və nəstəyinə ələ tovzih məqsudina bi zikri təmhidin nafi'in. Deyir, məqsədimizin izah eləməkdən ötürü biz bir dənə mənfəətli bir giriş girişdən istifadə edirik. Sümmə nəskur və çəhavcətəl insan fi nəfsihi ilə mərifət məbahisəl ərfaz. Bu girişi, müqəddiməni, elə bir ki, bir müqəddimə açıq. Deyir, bu müqəddiməni dedikdən sonra zikr eləyəcəyik insanın özlüyündə, yəni məntiqşünasın özlüyündə əlfaz bəhsini aparmağa ehtiyacı olmasını, bunu deyəcəyik. Nə söz deyəcəyik? Nəticədən litəmhid. Deyir, burada bu müqəddiməni qoruruq, müqəddimənin nəticəsi olaraq bunu deyəcəyik ki, qərarın o tərəfində gələcək ən nəticə. Orada Əlqəraz, bura kimi nə məlum oldu? Bura kimi məlum oldu ki, məntiq şünas, əlfaz bəhsini ki, danışır, bir, iki cəhətdən ehtiyac var. Bir cəhətdən ehtiyac budur ki, insanlarla fikir mübadiləsi aparanda. Da bu sözdən istifadə eləməlidir. Düzdür? Və ümumi olaraq bəhs aparır bu əlfazdan. Və hər hansısa bir millətin dilinə də məxsus olan bir şey deyil, ümumidir. Lakin deyir, burada bir ehtiyac da var məntiq şünasın. Burada əlfaz bəhsinə ehtiyacı başqalarınla fikir mübadiləsi aparmaqdan irəli gəlmir. Burada əlfaz bəhsinə ehtiyac sırf özü cəhətindəndir məntiq şünasın. Və nədir bu? Buna açıqlamaq üçün Şeyx Rəhməhullah nəyir? Müqəddimə qurur. Deyir, bu müqəddiməni başa düş, ondan sonra nəticə olaraq deyəcək ki, həmin ehtiyac nədən ibarətdir? Aydın oldu bura qədər? Aydın oldu? Dəqiq, yuxun gəlmir. Ət-təmhid, fənəqul ət-təmhid. Təmhid yəni nə? Təmhid yəni nə? Giriş, müqəddimə. İnnə lil əlbəttə müqəddimə və təmhid, yəni sırf dərinə geçək, birbirindən fərqli şeylərdir, amma imama da vaxtımədir. İnnə lil əşya ərbəətu vücudat. Deyir ki, əşyalar üçün, dündür, hər bir şey ki var, nəni, hər bir şey deyəndə ki, biz nəyini deyik bu? Əlqərəz, sözü zahirini deyək. İnnə lil əşya ərbəətu vücudat. Əşyanın, əşya üçün dörd vücud var. Vücudan həqiqiyan və vücudan etibariyan, cəhliyan. Bəziləri irad edirlər, yox, həqiqi vücud. Bir dənədir, cəhli və məcazi vücud, üç dənədir. Hələ şeyxin ibarəsini deyək, irad olan yerə deyək. Vücudan həqiqiyan və vücudan etibariyan, cəhliyan. Dörd vücud var, onlardan ikisi həqiqi vücuddur. İkisi nədir? Etibari və cəhli. Etibari yəni nə? Həqiqəti yoxdur. Nə isə etibarən, nə isə belə deyək, nə isə nisbətən bu şey işlədilir. Aydın, cəlidir. Kimlər tərəfindənsə nədir? Yəni qurulubdur. Nə isə bildirməkdən ötürü. İzahını verək, məlum olacaq. Əl-əvvəl, birincisi əl-vücudul xarici. Xəvücudikə və vücudil əşya illəti xovləkə və nəhvəha min əfradil insan və l-heyvan və şəcər və l-həcər və şəms və l-qəmər və nücum ilə qeyri zalik min əl-vücudatlı xariciyyətilləti la xəsrə ləhə. Vücudu xarici, məsələn, sənin vücudun, sənin var olma. Vücudu ləşya, ətraf, ma hovlək, əlləti hovlək, ətrafında olan əşyalar, pəncərədir, divardır, nə bilim, ağacdır, evlərdir, aydın bir gördüklərin ətrafında olanlar. Düzdür? İnsan fərdləri, heyvan, nədir? Ağac, daş, günəş, ay, ulduzlar, bunlar hamısı ətrafında olan əşyalar. Bunların vücudu xaricisi var ya, yox? Bəli, var. Niyə xarici sözü deyirlər orada? Xarici, yəni nədən xarici? Zəhnindən xarici. Zəhnindən xarici, zəhnindən xarici. Yəni zəhnindən xaricdədir. Aydındır? Xaricdədir. Xarici aləmdədir. Aydındır? Buna deyirlər vücudu xarici. Yox, gözü görmürəm şeyini. Yox, yox, yox. Vücudu xaricidir, gözü görmürəm. Yəni, zehnindən xaricidir. Bəzi şeylər var ki, ancaq zehnində də olar vücud. Vücud, yox, vücudu xaricisi var. Yəni, zehnindən xaricidir. Sonra bu mənəni demək Allahın vücudu xaricisi var, yox? Hə, bəli. Zehnindən xaricidir. Bəli, zehnindən var da. Bəli, həqiqətdə var, həqiqətdə var. Yoxsa, yəni ki, gözünə bəziləri həqiqətdə yox, ancaq zehnində mövcuddur. Əlqərəz. Vücudu xarici budur. Məlum oldu? Bəli. Əlləti la xəsrə ləhə, hansı ki deyir, nəhayəti yoxdur o şey, nəhayəti yoxdur, yəni Allah nə qədər yaradı, bu qədər. Məlum oldu, bir vücud budur, dörd dənə vücud ayrıcaq, bir vücud budur. İkinci, əssani əl-vücudu zihni. Vücudu zihnidir, vücudu zihni nədir? Huvə ilmuna bil əşyail xariciyyə. Sonra nədir? Huvə ilmuna bil əşyail xariciyyə və qeyri həminəl məfahim. Bir vücudu zihni xarici əşyalara olan bizim elmimizdir. Və digər məhfumlar ki var, xaricidə vücudu yoxdur, amma məhfumlardır, təsəvvürlərdir, onlara olan elmimizdir. Bunlar hamısı haradadır, bizim zihnimizdədir. Və qəd qulnə sabiqən, əvvəldə də demişdik, innə lil insan quvvətun. İnnə lil insan quvvətən. İnsanın bir quvvəsi var. təntəbi'u fiha suvarul əşya. Orada əks olur, hasil olur əşyaların surəti. Surət, yəni dedik, yəni nə? Məna. Və hazihil quvvətu tusamma əz-zihnə. Və quvvə nə adlanır? Zihn adlanır. Həmin o quvvə ki, orada surətul əşya muntəbi olur, əks olur. O quvvə nə adlanır? Zihn. وَالْاِنْتِبَاءُ ف۪يهَا يُسَمَّا الْوُجُودُ الزِّهْنِ Vücuda zihni. Və orada əks olunmaya, o ki əks olunma var, ona biz nə deyirik? Həmin o əksə vücudu zihni deyirik, əksin özündən. Yəni o məna ki var, zihnimizə gəl, hazır olur. Ona biz nə deyirik? Vücudu zihni deyirik. اَلَّذِ هُوَ الْاِلْمِ Hansı ki, elm həmin odur. Bəzilər bu ibarəyə irad gətiriblər, işimiz yoxdur. Əl-qərəz deyir ki, bir qüvvəmiz var ki, nədir? Həmin qüvvədə əşyaların surəti, surətdə də əvvəl danışdıq nədir? Həndəsi surətdən söhbət edin. Surəti həmin qüvvədə nə olur? Əks olur. Həmin əks, o əks ki var, həmin o əksin özü. O əksin özünə də biz nə deyirik? Vücudu zehni deyirik. Məlum oldu? Qüvvənin özünə zehin deyirik, o əksə nə deyirik? Vücudu zehni, zehni vücud. Məlum oldu? Zehni varlığı, məsəl üçün. Və hazan il vücudan, huməl vücudan il həqiqiyan. Şeyx Rəhməllah deyir ki, bu iki dənə vücud ki var, bunların hər ikisi nə vücuddur? Həqiqi vücuddadır. Həqiqən deyir. Niyə? Səbəb nədir? Liənnəhuma... deyir ki لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِوَزْءِ وَوْزِئِينَ وَلَا بِاِتِبَارِ مُقْتَبِرِينَ deyir çünki bunlar hansısa bir vazinin vəz eləməyinlə olmuyor ki hansısa bir etibar eləyənin etibarınla yəni gəlib qəd edibdir yəni bu buna nisbətən aydındır onun vasitəsilə olmuyor. Hansısa bir cailin cəli vasitəsindən olmuyor ki. Aydındır? Məsələn, zehni məna ki var, ha? Zehni təsəvvür var. Məsələn, cəli olan şeylər müxtəlif olur. Ümmətlər müxtəlif olduqca cəli olan şeylər də müxtəlifdir. Məsələn, cəli olanlardan söz. Düzdür? Məsələn, ərəb suya nə deyir? Ma deyir. Biz su deyirik. Nə bilim, ingilis water deyir. Ruslar vada deyir, əl-qərəz. İndi, bu suyun mənası bütün millətlərdə zehində eynidir, eynidir, öyl? Eynidir. Amma onlar ki, vazi gəlib vəz eləyib, onlar müxtəlifdir. Biri su dedi, biri ma dedi, biri vada dedi. Düzdür? Cəhl eləyənlər, cəhl olanlar müxtəlifdir. Amma bu birisi bütün ümmətlərdə ki, yəni eynidir. Xaricdə olan əşyalar, eynidir, bunu, orada başqa, orada başqa olmayacaq ki. Xaricdə belə əşyalar odur. Və bunların surəti zehində bütün millətdən yəni eynidir. Deyir, bu vücudlar vücudu nədir? Həqiqidirlər. Bəziləri və bildiyimə görə əks, bir çox məntiqşünaslar ya əksər məntiqşünaslar qəbul eləmirlər bu bölgünü. Deyirlər ki, yox, vücudu zehni ki var, vücudu zehni də nədir? Məcazidir, həqiqidir. Bəziləri də belə deyir. Deyirlər, vücudu zihni də həqiqidir. Deyir, orada nə olsun indi? Vazi yoxdur. Vücudu zihnin vazisi yoxdur. Nə biləm, bir muatəbir etibar eləməyibdir filan. Deyir, bu əsas deyil ki, bu gəlsin məcazi olsun. Əsas məsələ... Həqiqidir. Bu deyir, məsələn, bu sənin zihnində olan alov məna ki təsəvvür edirsən, sənin zihni bir yandırır, yandırmır. Həqiq alov deyil. Həqiq alov deyil. Su təsəvvür edirsən, sənin yaş oldu, başından su töküldü, yox, tökülmədi. Aydındır. Amma etibarı da deyil. Etibarı da deyil, amma həqiqi də deyil deyirlər. Üçü də məzazidir. Həqiqi də deyil, nəyə görə həqiqi deyil, ona görə bəyək dediyim kimi. Çünki həqiqət onun zatıdır. Ya bu, o ki, təsəvvür edirsən, ha? Təsəvvür hamısında eynidir, nə mənada? Təsəvvür baxımdan eynidir. Bu sənə o təsəvvür elədim, heç nə dəyişmədi ki. Su təsəvvür elədim, heç nə dəyişmədi. Soyuqluq təsəvvür elədim. Nə bilim, istilik təsəvvür elədim. Heç nə dəyişmir ki. Təsəvvür elə təsəvvürdür. Aydın da qalır yerində. Təsəvvür təsəvvürdür. Amma məsələn xaricdəki olan var ha, soyuqluq başqa şeydir, istilik başqa şeydir, nə bilim ağac başqadır, daş başqadır. Bunlar ayrı-ayrı həqiqi mahiyyətləri, müxtəlif olan nədir? Vücudlardır, özlərinin xüsusiyyətidir. Amma burada təsəvvür deyil, bir dənə təsəvvürdür. Aydındır? Ona görə deyiblər ki, amma şeyx gəlib burada nəyə əsas götürüb vəz deyirlər bunlar. Cəhl deyirlər. Ona görə deyib ki, bu həqiqidir. Məyarına səhv deyirlər. Nə qədər məntiqşünaslar var ki, səhv deyirlər, amma səhv deyirlər, estağfurullah, yox. Hə. Şeyxin bu sözünə səhv deyirlər. Amma Əllamə Hilli rəhmətullah təala aleyh Təcridül Etiqadını səhvləndirmişə şərhində elə bu cür nə deyir? Şeyxin dediyi kimi deyir. Daha doğrusu Şeyx Əllaməni deyir ki, bilir, Şeyx Əllamədən sonra yaşanmış alimlərdən olub. Əllamə Hilli Rəhmətullah orada deyir ki, bəli, bu ikisi, birinci ikisi nədir? Həqiqi vücudlardır. Sonraki ikisi nədir? Məcazi vücudlardır. Əl-qərəz. İndi həqiqidir, məcazidir, əsas biz bildik, vücudu xarici nədir? Vücudu zihni nədir? Bunlar hamısı müqəddimə daha, nəyə müqəddimə qururuq? Buna müqəddimə qururuq ki, biz sonda başa düşək ki, məntiqşünasın sırf özünə xatir olan özü cəhətindən, öz-özlüyündə, özü cəhətindən, əlfaz bəhsinə olan ehtiyacı nədən ibarətdir? Bunu başa düşmək üçün biz bu müqəddiməni qururuq. Aydın oldu? Əs-salis, üçüncüsü, əl-vücudun ləfsi. Bəyanuhu, vücudu ləfsini izah eləyək. Ənəl insan ləmmə kanə içtimaiyyən bittəbə və mustərrən littəamül və təfahum məbaqi əfradi növihi. Deyir ki, elə ki, insan nə cür bir varlıqdır? Təbiətən ictimai bir varlıqdır. İnsanın təbiəti budur ki, bu cəmiyyətdən kənar yaşaya bilmir. Bəziləri İraq gətirirlər. Deyirlər ki, hüküm deyir ki, sadəcə olaraq insan görür ki, məcburdur, görür ki, tam olaraq ehtiyaclarını cəmiyyətsiz ödəyə bilməyəcək, məcbur olub cəmiyyətdə yaşayır. Birdən insan cəmiyyətsiz bütün ehtiyaclarını tam olaraq ödəyə bilsəydi, nədir? Cəmiyyətdə görüb yaşamazdı, tək də yaşayardı. Aydındır? Ona görə yəni deyirlər ki, cəmiyyətə ehtiyaclı olmaq başqa bir şeydir. Təbiətən, yəni zatən ictimai bir varlıq olmaq başqa bir şeydir. Əhəmiyyət yoxdur, amma deyiblər də bu sözü. Ənəl insanla məkan istimayan bittəb və mustərrən littəamül və nədir? Məcbur olur insan nədir? Littəamül və təfahüm, məbaq əfradın öz növünün digər fərdləri, yəni digər insanlar ki var, onlarla nə olsun? Müamilədə olsun və fikir mübadiləsində olsun. Buna nədir? Ehtiyacı var. İnsan məcburdur bu şeylərə. Məcbur olmağı fə innəhum muhtacun ilə nəqli əfkarihi iləl-ğir. İnsanın bu cür olmağı təbiətən İctimai məxluq olmağı və insanlarla fikri mübadilələr, müamilələr eləməyə məcbur olduğuna görə möhtacdır insan öz fikirlərini nəql eləsin başqasına, fikir mübadiləsi aparsın, mübadiləsi. İlə nəql əfkar iləl qeyr və fəhmi əfkar il qeyr və möhtacdır nə eləsin başqasının fikirlərini də başa düşə bilsin. Və tariqətul əvvəliyyə littəfhim. Əsas məsələ nədir? Deməli, nədir? Bir-birlərini başa düşməkdə. Da, insan ictimaidirsə, ictimaidirsə bir-birlərini başa düşmək lazımdır. Başa salmaq üçün birinci yol hiyə ən yuhzirəl əşya əl-xariciyyə binəfsihə. Birinci başa salmaq üçün olan birinci yol xarici əşyanın özünü hazır edəməkdir. Məsələn, mən telefondan məsələn danışmaq istəyirəm. Məsələn, sənin belə deyək də, sualının cavabında telefon cavabı vermək istəyirəm. Telefonu göstərirəm. Xarici əşyanın özünü hazır edir. Da, indi bu, yaxşı, bir dənə bir bu cür sadə bir şeylərdə mümkündür. Əvvəla çox çətin bir şeydir. Gərək o, bütün o hansı əşyalardan daşıdıq, həmin əşyalar hazır olsun yanında. Ya, mümkündür ki, heç, məndə məsələn həmin əşya yoxdur, başqasının əşyasıdır da onu təsərrüf eləyə bilmərəm ki, ümumiyyətlə, fikri çatdırmaq üçün, fikir mübadiləsi olmaq üçün qeyri-mümkün yoldur əslində bu. Və bəzi sadə fikirləri çatdırmaq olar, amma ki, dahi bütün fikirləri bu xaricdə olan əşyalar nə cür edirsən? Xaricdə olan əşyalar var ki, görsəm, görsəməyənlər var. Nə bilim, bu sevinci, kədəri filanı zadır. İndi bunlar yaxşı mimikalara uyğun nəsə insan bir şey eləyə bilər. Axır nə qədər bir şeylər var ki, onlar nədir eləmək qeyri-mümkündür. Amma deyir yenə də birinci yol başa salmaq üçün olan birinci yol xarici əşyanın özünü nə eləməkdir? Hazır eləməkdir. Elə yəhissə biha əl-ğeyr ta onun vasitəsi ilə başqası nə eləsin? Başa düşsün və yaxud yəhissə biha əl-ğeyr onun vasitəsi ilə başqasını başa salsın. Bi ihtəl havas başqası başa düşsün onun vasitəsi ilə hiss üzvlərindən biri ilə fəyudrikuha və həmin bu şəxs ki əşyanı hazır elədi, onun vasitəsilə nə eləsin? Həmin şəxsi başa salsın. Başa düşsün də onu mənalar. Walakin havzəhi tariqə minət təfhim. Amma bu yol ki var, başa salmağın bu yolu ki var. Təkəlləfəhu kəsirən minələ əna. Nə daşıyır özündə? Çoxlu zəhmət daşıyır özündə. Əna yəni zəhmət. Ələ ənəhə la təfi bitəfhim əksərəl əşya və məani. Və bununla belə də bu yol vəfa eləmir əksər şeylərin və mənaları başa salmağa. Aydın, yəni bu yolla mümkündür öyle əksər şeyləri başa düşürsə. İmma li ənəhə leysət minəl mövcudatil xariciyyə. Av li ənəhə la yümkün ihzarə. Niyə mümkündür? Ya həmin mənalar mövcudatı xariciyədən olmayacaq, onu başa sala bilməyəcəm. Sırf vücudu zehnisi var. Mən onu necə başa salam? Vücuda xaricisi yoxdur. Ancaq vücudu zehnisi var. Səndən danışın necə başa salam? Olmayıb. Danışım da danışmıram, ancaq hazır eləməklə. Ya da ki, mümkündür həmin şeyi hazır eləyim. Yoxdur yanımda. Məsələn, nədən danışıram? Jupiterdən danışıram. Vücudu xaricisi var da Jupiter planetidir. Yəni ondan danışmaq. Mən Jupiter necə gətirim bura? Teleskopla. No, teleskop yoxdur. Heç yoxdur. Ha. Bu ərgəz. İndi teleskop nə deyir Jupiter tap. Buradan gedir şeyə, rəsədxanaya gedir ki, sən bir dənə Jupiter sözü bilsəm sən. Fəəlhəməllahu. Düz oxudun. Fəəlhəməllahu. Ha? Fəəlhəməllahu. İlham sözü, ilham. Sən adının kökünə neyin? Sənin mazi formandır. Əlhəməllahu ta'ala əl-insana əl-insana təriqətən səhlətən ya səhlətən səriətən fit-təfhim. Deyir, amma Allah insana bundan asan və sürətli bir yol ilham edibdir, başa salmaqdan ötürü. Bi'ən mənəhəhu quvvətən əl-əl-kəlam və nutq bi-təqat əl-xuruf. Deyir, Allah Ta'ala insana bir quvvət əta edib, kəlama, nutqa, danışmağa, mümkündür nutqun düşünmək mənəsində olsun. Bi-təqat əl-xuruf, o hərfin məqtələri ki var, yəni, məxrəclər filan, o insanda belə bir quvvə var da, bu hərfləri deyə bilir. Liyuəllifə minhəl əlfaz, ta həmin o hərflər vasitəsilə Allah da belə bir bacarıq, quvvət ət edib ki, o həmin hərflər vasitəsilə nə edir insan? Əlfaz düzəldir, ləfz düzəldir. Və bimururu zəmən dəətəli insan əlhəvcə və hiyə ummulu xtira ilə ən yəzə li kulli mənən yərifuhu və yəxtəc ilə təfahum ənhu ləfsən xasən. Vaxt, zaman keçdikcə insan nə edib? Ha? O ehtiyaclarını ödüyübdür. Ya ummu ixtira. Özü bu nədir? İxtiraların belə deyək ən böyüdür. İxtiraların anasıdır. Nəcür eləyib ilə ən yəzə əli kulli mənən yərifuhu. Hər bir məna ki onu tanıyır insan həmin məna üçün vəz eləyib. Ha, düz dedik? Və yəxtac ilə təfahum ənhu, bəli, iki dənə cümlə gələcək də, o mənalar ki, onları tanıyır və o mənalar ki, ehtiyacı var o mənalar haqqın başqasına başa salsın, yəni fikir təfahum, yəni qarşılıqlı anlaşmada, digər insanlara başa salsın və qarşılıqlı fikir mübadiləsi geçsin həmin mənalarda, həmin mənalar üçün insan vəz edib ləfsən, xassən, məxsus bir söz. Aydındır? Məsələn, getmək. Gəlmək. Getmək, gəlmək deyəndə düz biz həmin o hərəkəti başa düşürük, düzdür? Amma insan daha bunu hərəkətlə də bir var, hərəkətlə izah eləsin. Səhsib ödəməsindən get deyirəm, get yerədirəm. Bəli, həmin o sözü deyir. Əhsən. Yuxsir əl-məani bil-əlfaz bədələn min ihzarihə bi-nəfsihə. İnsan ta bununla nə edir? Deməli, hazır eləyir mənaları sözlərlə. Nəyin əvəzinə? Həmin əşyaların, mənaların özünü hazır eləməyin əvəzinə Sözləri hazır eləyir, iş olur asan. Bir dənə Jupiteri göstərməkdən ötürü rəsədxanaya gedib teleskopla hələ tapacaq, tapmayacaq, hava bulub olacaq yox. Bu boyda əziyyətin əvəzində bir dənə nə deyirsən? Jupiter. Bir dənə söz qoşdum, bir neçə hərfdən ibarət. Dedin Jupiter, və salam, məsələ həll oldu. Aynı oldu. Ona görə deyir ki, nə edibdi insan? Bunları nəyə görə edibdi? Liyuhzir əl-məani bil-əlfaz, tam mənaları hazır eləsin başqasının qarşısında, sözlərlə, bədəla min ehzar həbin əfsə, daha həmin şeylərin özünü hazır eləməyin əvəzində, onları eləməsin, sözləri hazır eləsin. Elhamdülillah, rəhmətullah.